ljubav naša ikona, bila nam je svetinja i u nju se kleli ti i ja. Letjeli smo srećni mi, nosili nas vjetrovi. Samo Bog zna najdraža što si otišla, što si otišla. I tonem u san duboki da nađem sebi mir. Bežim od ružne stvarnosti, al vidim te tamo opet s njim. Pored mene prolaziš, kao da me ne znaš, odlaziš, odlaziš. Riječi bole najviše, al tišina gora je. Da si mi bar poljubac dala ti, to bi dugo trajalo, zauvijek bi ostalo. Makar da si rekla što si otišla, u meni vatra gori, znaš, al ti me ostavljaš. Sad moj je život samo laž, ne mogu dalje sam. Love is easy.